الظالمين لفي شقاق بعيد غزک داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولعلم تخبر خلرون كي خلق وپوهيگي چدا حق دا استعدر رب للولي او هغوی ورباندی ایمان راوری او ده هغو زرونه ده ده پوراندیخ کتشی بشک الله ایمان را ورون کتا تل سم الله رخی ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم انکار کون که خوبا هم داسی ده هغل پلاو پر شک که پاتیوی تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا دې وشومې ورځې عذاب نازل شي الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم په هغه ورځ به پاچایي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وكم كسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شو یا په خپل مرګ مړ شو الله به هغه ته غوړه روزي ورکړي او به شکه یوازې الله ډیر ښه روزي ورکوونکی دی لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم وی بداسه زایت نن باسي چې هغه ور باندې خوشحاله شي بشک الله د پوهې او زغم چیختان دی ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغه سره لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتای هم شوی وي نو الله بلها غسر أروم أروم رستوكي اللهم عافيك ونك يا وبهنك ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير داد دي لفارة لشبينة دو رجزي أو لو رجزنا دي شبيرا ويستنك يوازي الله دي أو هغاوري دنك أو لدنك دي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا دې لپاره چې واز الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی حقوق الله نه پرته بلنه ورکړي او یوازې الله بر لاسه او لوی دی ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آيات نقولي چه الله لآسمان أوبوروي أو ده غوب بركات زمك زرغني قد داده چه غد اللطف خاوان ده وباخبر ده له ما في السماوات وما في الأرض وإن